حکایت مات کردن دلقک سید شاه ترمذ را. شاه با دلقک همین شطرنج باخت، مات کردش زود خشم شه بتاخت. گفت شه شه وان شه کبراورش، یک یک از شطرنج میزد بر سرش. که بگیری نک شهت ای قلتبان، صبر کردم دلقک و گفت الامان. دست دیگر باختن فرمود میر، او چنان درزان که او از زمهریر. باخت دست دیگر و شه مات شد، وقت شه شه گفتن و میقات شد. بر جهیدان دلقک و در کنج رفت، شش نمد بر خود فکند از بیم تفت. زیر بارش ها و زیر شش نمد خفت پنهان تا ز زخم شه رهد. گفت شه هی هی چه کردی چیست این؟ گفت شه شه شه شه ای شاه گزین، کی توان حق گفت جز زیر لحاف. با تو ای خشم آور آتش سجاف، ای تو مات و من ز زخم شاه مات. میزنم شه شه به زیر رخت هات. چون محله پر شد از هیهای میر، و از لگد بر در زدن و از دار و گیر. خلق بیرون جست زود از چپ و راست، که ای مقدم وقت عفو است و رضاست. مغز او خشک است و عقلش این زمان کمتر است از عقل و فهم کودکان. زهد و پیری ضعف در ضعف آمده، و اندر آن زهدش گشادی ناشده. رنج دیده گنج نادیده زیار، کارها کرده ندیده مزد کار. یا نبود آن کار او را خود گوهر، یا نیامد وقت پاداش از قدر. یا که بود آن سعی چون سعی جهود، یا جزا وابسته میقات بود. مروه را درد و مصیبت این بس است، که در این وادی پرخون بی کس است. چشم پر درد و نشسته او به کنج، رو ترش کرده فرو افکند لنج. نه یکی کهال کورا غم خورد، نیش عقلی که به کهلی پی برد. اجتهادی می کند با حضر و زن، کار در بوک است تا نیکو شدن. زن رهش دور است تا دیدار دوست، کو نجوید سر رئیسی شاه زوست. ساعتی او با خدا اندر عتاب، که نصیبم رنج آمد زین حساب. ساعتی با بخت خود اندر جدال، که همه پران و ما ببرید بال. هر که محبوس است اندر بو و رنگ، گرچه در زهد است باشد خوش تنگ. تا برون ناید از این تنگین مناخ، کی شود خویش خوش و صدرش فراخ. زاهدان را در خلا پیش از گشاد، کارد بستره نشاید هیچ داد. که از زجر خود را بدراند شکم، قصه آن بی مرادی ها و غم.